वर्ष 58 धीष्ठापि सा कर्तृत्वादिर न प्रयुत्री तस्य आत्मनि स्वाभाविकत्वात् इति आशंका। धीष्ठापि सा वासना, वासना है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का बताया कर्तृत्व आदि के सब बुद्धि में स्थित वासना। धीष्ठापि सा वासना कर्तृत्वादिर प्रयुत्री न, कर्तृत्व आदि की प्रवृत्ति का प्रयुत्री नहीं, क्योंकि तस्य आत्मनि स्वाभाविकत्वात्, तस्य कर्तृत्वादिर आत्मा में कर्तृत्व आदि स्वाभाविक है, बुद्धि में रहकर वासना क्यों उसका प्रवृत्ति होगी, इति आशंक्य उत्तर देते अविद्येति। अविद्याग्रथितः सोऽयं परमात्मा शरीरतः कर्ता भोक्तेव चाभाति स्वप्न जाग्रदवस्थयोः। सोयम आत्मा परमात्मा अविद्या ग्रथितः कर्ता भूते विच आभाति स्वप्न जागृत अवस्था कर्ता अशरीरतः, स्वयं परमात्मा अशरीरतः अविद्या ग्रथितः स्वप्न जागृत अवस्था कर्ता भूता विच आभाति। वस्तुतः अशरीर है, अशरीर होने के कारण कर्ता भूता कुछ है ही नहीं, तो भी अविद्या अविद्या ग्रथित अविद्या से युक्त होकर के ग्रथित ग्रुथा के अविद्या से युक्त होकर के स्वप्न जागृत अवस्था हो कर्ता इव भोक्ता इव भाति कर्ता भोक्ते इव च कर्ता भोक्ता इव भारण होता है। अशरीरत्वात् आत्मा स्वतो न कर्ता भोक्ता च, अशरीरत्वात् कर्ता होता नहीं तो भी भारण होता अविद्या से, किंतु अवस्था द्वे भी अविद्या सबल तथा भाति अविद्या सबल अविद्या सब युक्त अविद्या विचित्र होकर के तथा कर्ता होता है भी भारण होता है। अशरीर से आप स्वाभाविक कर्तृत्व आप में कहानी अशरीर होने से वास्तव नहीं अविद्या कर्तित, अशरीर होने पर वास्तव हो तो क्या हानि। तत्रा नच नचा विद्यातिरेकेण कौटस्थ्यात् प्रत्यगात्मनः हेतुमन्यं प्रपश्यामः कर्तृत्वादि प्रसिद्धये। प्रत्यात्मनः कौटस्थ्यात् अविद्यातिरेकेण अन्यं हेतुं कर्तृत्वादि प्रसिद्ध है न पश्याम प्रपश्याम। प्रत्यात्मा कुटस्थ है, कुटस्थ होने के कारण कुटस्थ में कोई हेतु नहीं कुटस्थ को विकारी करे, उसमें कर्तृत्वादि प्रसिद्ध है। अविद्या अतिरेकेण अन्यम हेतु न प्रपश्याम, अविद्या के कारण ही अविद्या के बिना कोई हेतु नहीं किसी कर्तृत्व होने के लिए कुटस्थ। आत्मने आविद्यम कर्तृत्वादि एत दृष्टान्त स्पष्ट है, आविद्य कर्तृत्व आविद्य है अविद्य कहे रज रजो धूमतो साराभ्र निहाराद्यन्वितं वियत संभाव्यते यथा मूढे रात्मैवं कर्तृतादिभिः। यथा वियत रज धूम तुषाराभर निहार आदि अन्वितम संभाव्यते तथा एवं कर्त मूढ़े आत्मेव कर्तृत्व आदि आत्मा एवं आत्मा मूढ़े ही कर्तृत्व आदि भी संभाव्यते। आत्मा कुटस्थ है उसमें भी कर्तृत्व आदि भावना करते संभव मानते। तुषार रज धूम तुषार अभ्र निहार, अभ्र तमे गए और तुषार और निहार द्वाया, तो तुषार पद न हिम से उत्तत्वाद, निहार शब्द न तमो गृह, निहार शब्द से अंधकार लिया, निहार शब्द न तमो, क्यों तुषार शब्द से हिम कोहरा ले लिया, अभ्र बादल है हिम, इसलिए निहार शब्द से अंधकार लिया। दृष्टांते विप्रतिपत्ति में आशंक उत्तम प्रपंच, दृष्टांत आकाश दिया, आकाश में तुषार आदि कहते, विप्रतिपत्ति में आशंक्य इसका ही विचार करते, आकाश कहाँ ही रजो धूम तुषार से युक्त तो नहीं होता है, तो उसमें शंका दिखाते। धर्म इति धर्म धर्माभिसंबंधा नेक्षन्ते मानतो यथा व्यत्येवं न वीक्षन्ते प्रत्ययदृष्ट्यायथोदिता। यथा मानतः धर्मधर्म अभिसंबंधा न इच्छन्ते एवं वियति न इच्छते, यथोदितः प्रत्यदृष्ट्या यथोदितः न विच्छन्ते धर्मधर्म अभिसंबंधा। मानत प्रमाण से धर्मधर्म का संबंध नहीं दिखता है, प्रमाण से नहीं, विचार नहीं करने पर धर्मधर्म अभिसंबंध, धर्म निहार आदि धर्म आकाश उसका संबंध प्रमाण से नहीं देखते है, कुछ ऐसा कुछ है ही वास्तव तो प्रमाण से नहीं, किंतु एवं व्यति एवं व्यति एवं न विचन्ते न पहले, हाँ व्यति पहले हो गया, एवं क्या आगे व्यति यथा मानत धर्म धर्म असमधान न विचन्ते एवं प्रत्यय दृष्ट्या यथोदिता न विचन्ते, प्रत्ययात्मदृष्टि से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वास्तव ही नहीं प्रमाण बात उत्तम है। आकाश में कहीं यथा घटादिशु पृथक भवेत तथा आत्मेकोप्यनेक जलाधार शिव अंशवान, जलाधार जला जलपात्र में यथे अंशवान सूर्य है चंद्र है, एक होने पर अनेक दिखता है, एक घटादिशु आकाश एकम ही घटादिशु पृथक भवेत, इसी प्रकार आत्मा भी एक होने पर अनेक दिखता है। न च आकाशस्यैव शब्द संवेगादि षड्गुणत्वं तद्दृष्ट्या तस्य धर्मित्वे दृष्टान्त अभावात्, आकाश एक आकाश में शब्द संयोगादि षड्गुणत्वं संयोग विभाग पृथक पृथक संख्या परिमाण पृथक संयोग पाँच है और एक शब्द, आकाश में छह गुण है, तार्किक लोग कहते हैं आकाशे से शब्द संयोगादि षड्गुणत्वं इति न संख्यादि पश्यकम और शब्द तद्दृष्ट्या तस्य धर्मित्व दृष्टान्त अभावात्, तो तद्दृष्ट्या तस्य धर्मित्व शब्दादि गुण तद्दृष्ट्या तस्य दृष्ट्या आकाश के प्रमाण से देखने पर धर्मी में कोई दृष्टांत नहीं, गुण उसमें है दृष्टान्त अभाव, तस्य असंग उदासीनत्वात्, असंग उदासीन है तो उसमें धर्म कुछ नहीं रहेगा धर्मी होने के लिए। कालादेश तत्तुल्यत्वाद, कालादि भी कोई सर्वदा आकाश काल में काल जगता आश्रय कहा, आकाश के समान काल भी, काल को दृष्टांत देगा ना, काल में भी कोई संख्या परिमाण पृथ्वी समय भाग है दृष्टांत देते, तार्किक लोग मानते कालादि, कालादि में दृष्टांत कैसे सिद्ध होगा, तत्तुल्य आकाश जिस प्रकार असंग है इसी प्रकार काल भी असंग है, उसमें ये सब गुण रहेगा क्या सब प्रमाण है। तत्प्रमाण से थोड़ा आकाश विषयत्वाद, और जो प्रमाण दिखाते हैं आकाश में ये संख्या परिमाण आदि है, ये थोड़ा आकाश को लेकर के आकाश जो सूक्ष्म है, क्योंकि अपने वेदांत में अपंचीकृत आकाश पंचीकरण है, थोड़ा आकाश में एक ही आकाश है, अभी भी व्यापक है, एक है संख्या है परिमाण परमहत्व परिमाण पृथत्व ये जो दिखाते, वो आकाश में सूक्ष्म जो आकाश है उसमें ये तो कुछ नहीं, सूक्ष्म अप अपने तो अपन चिकित आकाश अथवा अव्याकृत आकाश, अव्याकृत आकाश ना अपन चिकित आकाश में एकत्व संख्या भी नहीं, स्थूल आकाश है। सूक्ष्म तो अव्याकृत आकाश का माया विषय चेतन को प्रमाण से स्थूल आकाश विषय तो है एवं हम अव्याकृत आकाश है ना प्रमाण इस स्थूल आकाश को लेकर के कुछ कहेंगे गुणागुणी एवं आत्मन भी तद्दृष्टिया कर्तृत्वादि न प्रमेयते, आत्मदृष्टिया कर्तृत्वादि प्रमित नहीं होते, नहीं तस्मिन असंग उदासने तत्प्रमिति अस्तित्व दर्शय, असंग उदासने तस्मिन आत्मनि ये कर्तृत्वादि की प्रमिति नहीं विधाता। आत्मनि कर्तृत्वादि अज्ञानार्थम चेत कथन तत्प्रयुत्री भावना इत्युक्तम, यदि अज्ञान से कर्तृत्वादि आत्मा में हुआ तो भावना उसका प्रयुक्ति जनयित्री कैसे इत्युक्तम, तथा चैतन्य थे चैतन्य भाष सम्मोह भावनेयम समाश्रिता सत्य आत्मनि कूटस्थ आश्रिता इति भण्यते। चैतन्य आभास सम्मोहम ये भावना, ये भावना सत्य कूटस्थे आत्मनि आश्रिता इति भण्यते, यम भावना चैतन्य आभास सम्मोहम सत्य आत्मनि कूटस्थे आश्रिता इति भण्यते। भावना आत्मा में हे करके से कहा जाता है चैतन्य आभास सम्मोहम, चैतन्य आभास है ना सम्मोह क्रिया विशेषण होगा, चैतभाष से युक्त होकर के भ्रांति होती से ठीक है मैं चिदाभास व्याप्तम आत्मन मोहम आश्रिता सती भावना सत्य आत्मनि सभी समय सभी क्या आश्रिता इति कथ्यते, मोह से आत्मतत्वाद भावना आश्रित अनिश्चितवाद भ्रांति ज्ञान मोह चैतन्य भाषा सम्मोहम आश्रिता भावना द्वितीय सम्मोह में आश्रित है भावना, समूह भ्रांति भ्रम ज्ञान बुद्धि विकार विकार भ्रम ज्ञान चिदाभास व्याप्तम, चिदाभास व्याप्तम जो सम्मोह उसमें आश्रित है भावना सत्य आत्मनि कूटस्थे आश्रिता इति कही जाती है। अर्थात भावना तो बुद्धि का धर्म है बुद्धि में, किंतु बुद्धि में जो भ्रम है चिदाभास व्याप्त है, चिदाभास व्याप्त होने से वो चैतन्य में आश्रित बुद्धि में चैतन्य का तादात्म्यध्यास होने से बुद्धि को आत्मा मान करके आत्मा में यह चेत है भावना, भावना आत्मा में दिखती कर्तृत्व हो तो आत्मा में क्यों, बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्यध्यास होने से उसमें बुद्धि का धर्म आत्मा में दिखता है धर्माध्यास धर्मी अध्यास होने से, इसे चैतन्य आभास सम चैतन्य आभास ने युक्तम जो समूह भ्रांति चैतन्य भाष चिदाभास, चिदाभास से व्याप्त जो मोह वो चैतन्य आभास समूह, चैतन्य आभास समूह समास होगा चैतन्य आभास युक्त नहीं चैतन्य आभास चिदाभास से युक्त मोह को चैतन्य भाष समूह का चैतन्य आभास व्याप्तम मोह, मोह हो गया चैतन्य भाषा से व्याप्त चिदाभास से विशिष्ट नहीं भ्रांति ज्ञान वो समास कैसे होगा चैतन्य भाष मोह चैतन्य भाष यस्मिन मोहि चैतन्य से आभास यस्मिन चैतन्य से आभास यस्मिन स बहुबरी करेंगे चैतन्य से आभास यस्मिन स चैतन्य भाष मोह चैतन्य भाष मोह तम चैतन्य भाष मोह आसित चैतन्य आभास चैतन्य के आभास जिसमें होता है इसे जो बुद्धि मोह भ्रांति ये समूह में आश्रित भावना बुद्धि में भ्रांति है भावना सत्य आत्मनि कूटस्थे चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में बुद्धि रूप समूह ब्रह्म ज्ञान में यह भावना आश्रित है वो सत्य आत्मनि कहते हैं। टीका में चिदाभास व्याप्तम आत्मन मोहम आश्रिता सत्य भावना, भावना आश्रिता कम आश्रिता मोह मोह मोहमाश्रिता सती सत्य प्रत्येगात्मनि सर्वक्रियाहीने कुटस्थ समासिता इति कथ्यते कहा जाता है। मोह से आत्मतत्वात्, मोह आत्मा में स्थित है, आत्मा विषय का ब्रह्म। आत्मतत्वात् क्या चिदाभास विशिष्ट आत्मा में मोह ब्रह्म है, मोह तो आत्मा। भावनाश्च तनिष्ठत्वात्, मोह में भावना है, भावना भ्रांति ज्ञान में बुद्धि में भावना है, और भावना आत्मा से आत्मा में स्थित है, आत्मा में कल्पित है उनसे। ततो मोहमयी सा, मोहमयी सा भावना प्रतिची कर्तृत्वादि प्रयुत्री, वो प्रत्यात्मा में मोहमयी भावना कर्तृत्वादि का प्रयुत्री। इति अभ्युपगमात् कर्तृत्वादिर उभयकृतत्वम अविरुद्धम्। कर्तृत्वादि उभयकृतत्वम, भावना कृत और मोहकृत, आत्मकृत तो नहीं, आत्मनिष्ठ होकर के। मोह से आत्मतत्वाद, भावना से तनिष्ठत्वाद, अज्ञान भावना हाँ मोहमयी सा, मोहमयी हो गया भावना, मोह में भावना कर्तृत्वादि प्रवृत्ति भवाद, कर्तृत्वादे मोह और भावना उभयकृतत्व अविरुद्धम्। भावना इयम इति आरभ्य आशिता इति बहुति, भावना इयम आशिता आरभ्य भावनेयम, नहीं भावनेयम श्लोक में भावनेयम है, हाँ भावनेयम समासिता, भावनेयम समासिता इतने, भावनेयम आरभ्य आशिता इति, अच्छा भावनेयम समासिता सत्य आत्मनि कूटस्थ आशिता, यम समासिता भावना मोह, मोहम समासिता भावना सत्य आत्मनि आशिता। तो भावनेयम इति आरभ्य आशिता इति बहुति, आशिता हाँ आशिता आशिता बहुवचन है, यम भावना तो एक वचन है, मोहम आशिता है, सत्य आत्मनि कूटस्थे आशिता बहुवचन। भावनेयम इति आरभ्य आशिता इति भावनेयम इति एकवचन है, आशिता बहुवचने, आशिता इति भावनेयम इति आरभ्य भावना इति एकवचन में आरंभ करके आशिता जो बहुवचन दिया, जाति व्यक्तिभ्याम तद भेदाभेद गृहीत्वा इति द्रष्टव्यम्। एक जाति एक व्यक्ति लेकर के दोनों में जाति व्यक्ति में भेद और अभेद है, भेदाभेद गृहीत्वा, जाति व्यक्ति में भेदाभेद लेकर के यम भावना जाति को लेकर एकवचन और व्यक्ति को लेकर के बहुवचन, ये प्रयोग किया नहीं तो यम भावना एकवचन आरम्भ करके बहुवचन कैसे, तो जाति व्यक्ति को लेकर ही। कर्तृत्वादेर आविद्यत्व हेत्वंतरम वदन सामान्य न्याय महा, कर्तृत्वादे आविद्य अविद्य है हेत्वंतरम वदन सामान्य स्वामिनी, स्वामिन्येव यतः सर्वम समवैति क्रियाफलम ममाहमिति हेतुत्थं स्वामित्वं चाप्य बोधजम्। सर्वं क्रियाफलं यतः स्वामिने वे समवेति, स्वामी में क्रियाफल प्राप्त होता है, और स्वामित्वं च अपि अबोधजम् ममाहम् इति हेतुत्थम् हेतु हेतु उत्तिष्ठति स्वामित्व, मम अहम इति हेतु से उत्पन्न होने वाले स्वामित्वम अज्ञान से, इसे सर्व क्रियाफल स्वामिनी समवेति, राजा में जिससे युद्ध फल तत्र हेतु मम अहम इति अहम इत्यादि परिच्छेद अभिमान अहम इति आदु, अहम इति पहले आदु परिच्छेद अभिमान हुआ, परिच्छेद देहादु अभिमान, तत मम इदमिति धी अहम इति अभिमान उनसे देह में मम इति बुद्धि, ताभ्याम इदम सर्वम कर्म यस्मात् उत्तिष्ठति, इसलिए मम अहम इति हेतुत्थ हो गया कर्म, तत्फल मम इति स्थिति, तो मम इति हेतुत्थ कर्म हुआ फल मम इति स्थिति, स्वामिनि वे युतम, स्वामिनी ही कर्मफल। स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम एकाशयत्वाद, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व एक में। क्रिया तत्फलो स्वामीगामित्व भी क्रिया, क्रियाफल स्वामीगामी हुआ। कथम कर्तृत्वादिराभिद्यतम, तो क्रियाफल स्वामीगामी होने से हो गया कर्तृत्व भोक्तृत्व आभिद्य केश तत्र स्वामित्वम च, स्वामित्वम केश हुआ अवधजम अज्ञान से, अज्ञान से होने से कर्तृत्वादि क्रियाफल स्वामित्व भी क्रियाफल स्वामित्व स्वामित्व स्वामित्व अवध स्वामित्व अवध हुआ। और स्वामित्व कर्तृत्व आविद्यतम, कर्तृत्व आविद्यम स्वामित्व अवध जो स्वामित्व ज्ञान से कर्तृत्व भी क्रिया और फल एक में। तो आत्मा में अविद्या है, आत्मा में कर्तृत्व आदि और स्वामित्व हो गया अज्ञान से उत्पन्न हुआ स्वामित्व, ममाहमिति हेतु से उत्पन्न हुआ स्वामित्व। स्वामी ने व क्रियाफल, स्वामी में क्रियाफल है स्वामित्व भी अज्ञान से उत्पन्न हुआ अबोधज। तो अबोधज स्वामित्व आत्मा में अज्ञान से स्वामित्व है और अज्ञान में क्रियाफल स्वामीन यथसर्व स्वामी क्रियाफल। अहमति अभिमान तथमति धी ताभ्यादम सर्व कर्म उत्तिष्ठति। तो कर्म अज्ञान से हुआ अतः तत्फल मम स्थित स्वामीन युक्तम स्वामित्व कर्तृत्व होता न स्वामी स्वामीन स्वामित्व कर्तृत्व होतत्वना एकाशयत। तो स्वामित्व कर्तृत्व होतृत्व आदि हुआ आत्मा में तो नहीं, आत्मा में अज्ञान से हुआ क्रिया तत्व स्वामित्व भी। स्वामित्व कर्तृत्व होतृत्व एकाशय हुआ अभिमान मम दिधि सर्कम अतः तत्पर मम स्थित स्वामित्व हमें नहीं। स्वामी किसको लेने, स्वामी आत्मा को स्वामी लेना, अहम इत्यादि परिचित अभिमान तो मम इति दी अहम मम इति बुद्धि हुई, अहम मम होने के बाद सर्वकर्म हुआ तत्फल मम ऐसी स्थिति। तो बुद्धि में सब होगा चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में। स्वामी ने व युक्तम स्वामित्व कर्तृत्व होतृत्व है ना मेरा स्वामी कर्तृत्व होतृत्व स्वामित्व के तो हुई। जो कर्ता होता स्वामी है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि उसमें शुद्ध आत्मा में तो नहीं, आत्मा में आरोपित होता है किंतु क्योंकि उसके साथ आध्यात्माध्यास होने से। तो ये किंतु युक्ति कैसे सिद्ध हुआ, क्रिया तत्फल हो स्वामीगामित्व भी क्रिया कर्मफल स्वामीगामी हुआ कर्मफल। कथम कर्तृत्वादिराविद्यतम स्वामित्व अभी अबोधजम, स्वामित्व कोई वास्तव में अज्ञान से हुआ स्वामित्व। तो हाँ क्रिया क्रियाफल तो स्वामी संबंधी हो गया, स्वामित्व आत्मा में, आत्मा में स्वामित्व है अबोधजम क्योंकि बुद्धि में स्वामित्व अबोधज नहीं। आत्मा को स्वामी मानता है जो मानता है जीव, अहम मानता है वो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि है। तो आत्मा में आरोपित होता आत्मा में स्वामित्व अवधज हुआ और स्वामित्व भी हुआ क्रियाफल मेरे में अमाम अमित हेतु तो स्वामित्व, मेरा कर्म मेरा फल जो कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व दोनों एकाशय हुआ आत्मा में। और आत्मा में जो स्वामित्व है अज्ञान के कारण हुआ, अज्ञान के कारण होने से स्वामित्व जिस प्रकार जहाँ है वहाँ कर्तृत्व होते तो वहाँ है और स्वामित्व अज्ञानजन्य हुआ इसे कर्तृत्व होते तो भी अज्ञानजन्य। इसी प्रकार जहाँ स्वामित्व है वहाँ कर्तृत्व होते तो एकाशय हुआ, स्वामित्व अज्ञानजन्य हुआ अज्ञानजन्य स्वामित्व है आत्मा में तो कर्तृत्व हो तो भी अज्ञानजन्य होगा वास्तव नहीं होगा, स्वामित्व कर्तृत्व होते तो एक में स्वामित्व वास्तव होता तो कर्तृत्व होता तो वास्तव होता, तो फिर स्वामित्व कहन से स्वामी पद से वही स्वामी पद से आत्मा को लेना, किंतु कौन सी आत्मा लेना, चैतन्य विषय बुद्धि होता है, जीव आत्मा लेना है। क्रिया तत्पर जहाँ क्रियाफल है स्वामी, कर्मफल स्वामी, जिसमें तो अहम हम अभिमान है वही स्वामी है, उसमें कर्म तत्फल है। अकर्तृत्व स्वामित्व अविद्या होने के कारण कर्तृत्व होता है, अविद्या है। अहम मम इति अभिमान उत्त स्वामित्व कथम अज्ञान जम प्रतिज्ञा थे। हाँ ये पहले अहम मम इति अभिमान से स्वामित्व हुआ तो भी स्वामित्व तो अवधजम कैसे कहते, कथम अज्ञान जम, तो स्वामित्व तो अहम मम अभिमान से हुआ तो अज्ञान जो क्यों, तत्र देश इति देश कालादिहीन से ह्यनवच्छिन्न वस्तुना अहम अमेत्यवच्छेदो नात्मा विद्यामृते यतः यतः देशकालादिहीनस्य अनवच्छिन्न वस्तुनः अहम अमेति अवच्छेद आत्मा अविद्या मृते न, आत्मन अविद्या आत्मा अविद्या के बिना देश कालादि ही न अनवचिन वस्तु आत्मा में अहम अम इति ज्ञान नहीं होगा, अहम अमित अवच्छेद न अवच्छेद नहीं होगा, आत्मा अविद्या के बिना अवच्छेद नहीं। तदहीनत्व तदहीन है देश कालादिहीन है, देश काल धर्माधर्म आदि रहित तो क्यों, श्रुति कहते अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् इत्यादि प्रसिद्ध मिति वक्तुम ही शब्द देशा कालादिहीन से ही अनवच्छिन्न वस्तु न, अतः अवच्छेद द्वयस्य अविद्यत्वात् अहम मम इति जो अवच्छेद ज्ञान है भ्रांति अविद्या है, तत्कृतम कर्तृत्वादि अपि तथैव, तो अविद्या है से अविद्या कृत कर्तृत्वादि तत्कृतम अवच्छेद कृतम ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म कृतम कर्तृत्वादि भी तथैव अविद्यम, तथैव कहता अविद्यम अवच्छेद कृतम। इतश्च आत्मनो वस्तु तो न कर्तृत्वादि त्या, आत्मनो है हाँ इसमें आत्मनो, इसमें आत्मा है आत्मनो चाहिए, आत्मनो में नकार छूटे आत्मा। इतश्च आत्मनो वस्तु तो न कर्तृत्वादि, आत्मन कर्तृत्वादि वास्तव नहीं है, वासना वासनैकाधिकरणश्च वासनैकाधिकरण चिदाभासो विधीयते भावनारंजित ज्ञानो भवति इति न निर्द्वयः। वासनिक अधिकरण चिदाभास अभिधीयते भावनारंजित ज्ञान भवती थी, निर्द्वय न अद्वय आत्मा नहीं होगा, भावनया रंजित ज्ञान भावनायुक्त ज्ञान वासनिक अधिकरण वासना नाम एकाधिकरण चिदाभास, चिदाभास है बुद्धि में स्थित चिदाभास भावना का वासना का अधिकरण है, भावना से युक्त होकर के भवती थी न निर्द्वय, निर्द्वय आत्मा भावना का वासना का अधिकरण नहीं। विविधया भावनया रंजितम ज्ञानम अंतकरणम, भावना रंजित ज्ञान, ज्ञान सत्य से अंतकरण लिया, भावना रंजितम अंतकरणम तदस्याति सच्चिदाभास, भावना रंजित ज्ञान, अच्छा ज्ञान पुलिंग है ना, कौन क्या है चिदाभास, भावना रंजितम, भावना रंजितम ज्ञानम यस्मिन चिदाभासे, भावनायुक्त अंतकरण, भावनायुक्त अंतकरण च भावना अंतकरण में है, और चिदाभास भावना युक्त अंतकरण वाला, अंतकरण में चिदाभास है, तो उसका अन्वय कैसे होगा? ज्ञान भावनारंजित ज्ञानम अंतकरण, अंतकरण यस्य अस्ति। अच्छा, ज्ञानम यस्य अंतकरण हो गया, अंतकरण तदर्शति। चिदाभास में अंतकरण है, चिदाभास अंतकरण तो चिदाभास है। यहाँ कैसे करना? अंतकरण वाला ज्ञान से अंतकरण हो गया, चिदाभास हो गया अंतकरण वाला, मतलब अंतकरण उसका आश्रय, चिदाभास का आश्रय अंतकरण है। तो भावना रंजितम अंतकरणम यस्य अस्ति आश्रय, तो चिदाभास में भावना रंजित अंतकरण में चिदाभास है, अंतकरण चिदाभास, तो चिदाभास हो गया ऐसे अंतकरण वाला, ऐसे समझ करके। तो वासना एक अधिकरण, वासना का ये अधिकरण हुआ चिदाभास, जिसमें अंतकरण आश्रय जिसका है। न निर्द्वय, निर्द्वय जो अद्वितीय आत्मा, वो वासना का अधिकार नहीं। कर्तृत्वादि रूपया स एक अधिकरण तिष्ठति, सचिदाभास वासनया कर्तृत्वादि रूपया, वो चिदाभास वासना के साथ एक अधिकरण तिष्ठति। कर्तृत्वादि रूपया सह कर्तृत्वादि भोक्तृत्वादि वासना रूप एक अधिकरणे, एक अधिकरण का अंतकरण में, अतः संसारी भवति चिदाभास इति उच्यते। अद्वैत आत्मा न तथा न निर्द्वय, अद्वैत आत्मा न, अद्वैत आत्मा तथा न, तथा संसारी कर्ता भवता इति न। ननु आत्मनि वासना आधारे संसारी निभाति किं कष्ट कल्पनया, आत्मनि वासना आधारे संसारी निभाति, आत्मा वासना का आधार संसारी जो उसका भान होता है, भाति सती किं कष्ट कल्पनया, आत्मा वासना का आधार संसारी है। कष्ट कल्पना का ना चिदाभास में अंतकर्ण वाला चिदाभास, अंतकर्ण में कर्तृत्व आदि चिदाभास में दिखता है, ये करने की अपेक्षा वासना का आधार आत्मा है वही संसारी। इतिहास भावना थी उसका उत्तर, भावना रंजितमति साक्षित्वादात्म वस्तुनः, भावनाश्रयवद् भाति प्रत्यक् जडधियात्म धियामत, प्रत्यंग जडधियामत, प्रत्यंग प्रत्येक आत्मा जडधियाम, अतः जडधियाम प्रत्यंग भावनाश्रयवद् भाति। प्रत्येक आत्मा एक वचन अलग पद है, एक साथ मिलकर लिखा है ना, मिलकर लिखते हैं। प्रत्येक आत्मा अतः जड़ध्याम प्रत्यंग भावनाश्रयवद् भाति, भावना रंजितमति साक्षित्वात् आत्मवस्तुनः, भावना रंजितमति साक्षित्वात्, अतः अतः का जड़ध्याम, अतः का अर्थ अतः, भावना रंजितमति साक्षित्व आत्मवस्तुनः, अतः भावना रंजितमति साक्षित्वात् जड़धियाम भावनाश्रयवद् भाति, आत्मवस्तुनः आत्म, फिर प्रत्यंग एक हो गया, प्रत्यय जड़धियाम भावनाश्रयवद् आत्मा, भावना रंजितमति आत्मवस्तुनः, भावना रंजितमति साक्षित्वात् प्रत्यंग, फिर अतः जड़ध्याम प्रत्येक भावना से होते। भावना विशिष्ट बुद्धि के साक्षी है आत्मा, भावना रंजित मति मति साक्षी आत्मा हो गया, होने से बुद्धि के साक्षी आत्मा होने से भावना आश्रयवद भावती, भावना आश्रय बुद्धि के साक्षी होने से प्रकाश में प्रकाश से धर्म दिखता है, प्रकाश के साथ प्रकाश हो गया आत्मा, उस तो प्रकाश भावना रंजित बुद्धि के साक्षी, बुद्धि के साक्षी होने से बुद्धि में भावना, तो भावना आश्रयवद भाति प्रत्येक आत्मा भावना के आश्रय जैसे भान होता है। प्रकाश का संबंध प्रकाश के साथ हुआ, प्रकाश प्रकाश में दिखता है, प्रकाश का संबंध प्रकाश के साथ तो होता है, तो बुद्धि के साक्षी हो गई बुद्धि, साक्षी आत्मा, आत्मा तो बुद्धि के साक्षी, बुद्धि के साक्षी होने से साक्षी का विषय हो गया बुद्धि, बुद्धि में भावना है तो प्रकाश में वो भावना दिखती, प्रकाश का संबंध बुद्धि के साथ, बुद्धि में जो भावना है वो भावना का आश्रय प्रकाश साक्षी में आत्म दिखता है। जड़ दिया टीका में कैसे दिया, अत शब्द से प्राच्य पंचा ठीक है, अत शब्द साक्षीत्वाद आत्मा वस्तु न, अतः भावना रंजित मति साक्षीत्वाद एक पंचमेत हो गया, प्रत्येक जड़ ध्यान भावना आश्रयवद भाति, वो भावना से विशिष्ट बुद्धि का साक्षी होने से जड़ बुद्धि वाले को आत्मा ही भावना आश्रयवद भान होता है, उसका प्रकाशक होने से उसमें दिखता है धर्म। ठीक है मैं यदेव नन यदेव इत्यादि अर्थम उपसाय यदेव जागृत हुए पश्यति, वही सपने में वही देखता है। बहुनात्र किम उक्ते न यदेवायम समीक्षते बोधे हस्त्यादिकं स्वप्ने तदेवा विद्यात्मनि विद्यात्मनि संभावयति मिथ्यैव नभो नीलं यथा तथा। अत्र बहुना उक्तेन किम यदेवायम बोधे हस्त्यादिकम समीक्षते स्वप्ने तदेव अविद्या आत्मनि संभावयति मिथ्यैव यथा नभो नीलम तथा, नभो नीलम जैसे है भ्रांति तथा अविद्या आत्मनि संभावयति, जागृत काल में जो देखता है हस्त्यादिकम स्वप्ने तदेव अविद्या आत्मनि संभावयति, देखता है इसे स्वप्न में। सत्व अविद्यमानस्य अविद्या संभावना दृष्टांतर, सत्व नहीं होने पर भी अविद्या से संभावना, जैसे नभो नील यथा आकाश नील नहीं होने पर भी, अथ यत्र देवैव देवैव आत्मा न मन्यते इत्यादि रे वृत्तानुवादेन तात्पर्य में श्रुति में आए ना, जब सपने में देवैव आत्मा न मन्यते सर्वस्मृति परमानंद कार्यमिति प्रतीक में कार्यमिति, कार्य में तदविद्याया प्रद्भूताया प्रदर्शितम अथापकृष्यमानाया कार्यतः कार्यमुच्यते। एतत् उद्भूताया अविद्या कार्यम प्रदर्शितम, उद्भूत अविद्या का कार्य, अथ अपकृष्यमाणाया कार्यम उच्यते कार्यतः, कार्यतः अपकृष्यमाणाया अपकृष्य होने पर उसका कार्य कहते, अथ अपकृष्यमाणाया कार्यम उच्यते कार्यतः अपकृष्यमाणाया, कार्यतः अपकृष्यमाणाया इति, हाँ ठीक है, कार्यतः अपकृष्यमाणाया कार्यम उच्यते, पहले प्रद्भूताया अविद्याया कार्यम प्रदर्शितम, अविद्या उद्भूत होने से सपने में अत्यादि देखता है, और कार्यतः अपकृष्यमाणा अविद्याया कार्य से जो भान होता है अविद्या अपकृष्य होने पर, अविद्या कम होने पर जो कार्य आगे कहते कहेंगे अविद्या कम होने पर क्या कार्य होगा, कार्य को देखकर निश्चय होता अविद्या अपकृष्ट है, अविद्या अपकृष्ट देव अहम इति मानता है, हत्यादि देखता है अविद्या अधिक उनसे, स्वप्न में हत्यादि देखता है अविद्या अधिक उनसे, जागृत को देखता है, और अविद्या कम होने पर जब विचार करने से संतारी अपर अविद्या कम प्राप्त होता है तो उसमें देव अहम सर्वस्मृति मान्यते श्रुति में आया, श्रुति में जब मैं ब्रह्म हूँ देव हूँ इसे मानता तो अविद्या उसमें कम है, उसका कार्य कहते हैं आगे कहेंगे सत्र। कार्य तो अपकृष्य मानाया यदि सम्मत कार्य अविद्या अपकृष्य कुछ कार्य नहीं, वो अविद्या का जो कार्य वो कार्य तो अब कार्य कम होता है, काम कम करते थे अविद्या कम हुआ कार्य तो हाँ विक्षेप शक्ति कम हो कार्य तब अविद्या तो आवरण तो रहती रहने पर भी उसका कार्य कम है और अन्य विचार अधिक करते करते जो अविद्या अपकृष होती कार्य से अपकृष्य माना इस पर हो जाए कार्य से तो चिंतन विचार आदि से अपकृष्य माना कम होने पर अविद्या उसका कार्य कहते क्या कहते हैं तात्पर्यक्तिया अथ सदार्थ मुक्त्वा अथ मंत्र में अथ यत्र देव एव आत्मा न मन्यते अथ शब्द का अथ शब्दार्थम अथ शब्दार्थम उत्वा अथ शब्द के तात्पर्य कथन क्या आगे कहते हैं अपक्षमाण विद्या का कार्य यत्र इत्यादि अर्थमाह देवादि मंत्र में देखो यत्र अथ यत्र एनम ये तो हो गया अथ यत्र देव एव राजे एव अहमेदम सर्वम अस्मीति मन्यते स्वस्य परम लोक ये जो मानता है ना ये ज्ञान है दब देव इव राजा इव सर्व अस्मीति मन्यते स्वस्य परम लोक तो उसमें अविद्या कम है पहले अविद्या अवस्था अधिक होने से सपने में हस्ती गर्त पतन इत्यादि देखता है पहले आ गया आगे देव भी हुआ तात्पर्य उत्या अर्थ शब्दार्थ कह करके यत्र इत्यादि अर्थ में यत्र देवैव मानता है देवादि देवादि विषय उद्भूत वासना से यदा तदा जागृत भूमावत स्वप्ने जायते सैव भावना देवराजैव चास्मीति स्वप्न कर्म वसाद विभो यदा जागृत भूमौ अस्य देवादि विषय उद्भूत वासना भवति अथ तदा स्वप्ने शैव भावना जायते जागृत काल में देव ब्रह्म हम ऐसी भावना आदि होते होते तथा स्वप्ने शैव भावना जायते देव इव राजा इव चस्मिति स्वप्न कर्म वशात स्वप्न हेतु कर्म के कारण ऐसे विभो ऐसे भावना होती है देव इति सर्वस्मृति यदा जागरे देवादि विषया विद्यास्य द्रष्टुर्जाता जागृत काल में ज्ञान हो तदा तदनुसारिणी वासना जायते और स्वप्न विषय तथा स्वप्न भोग हेतु कर्म वशात स्वप्न भोग हेतु कर्म वाले उससे अस्य सैव वासना जायते पूर्वोत्पन्न वासना जागृत काल में जैसी चिंतन के अनुसार वासना हुई देवस्मृति आदि दृष्टि रूपा स्वप्ने संपद्यते ऐसे ज्ञान होता है दृष्टि साच इव शब्दात मिथ्या हाँ देव इव ऐसे वासना होती बात होता नहीं किंतु ऐसे ज्ञान होता है जागृत हेतु कर्म क्षय अनंत अनंतरम अथ शब्दार्थ अथ स्वप्ने जागृत ममो यदा इस मानता है अथ स्वप्ने अथ गाथ जागृत हेतु कर्म क्षय हुआ अथ स्वप्ने शैव भावना जायते विभूतम करण सामित्वेन भोक्तृत्वम ये विभो जायते विभो तो शुद्ध आत्मा में विभो व्यापक में नहीं सकर्म वसात विभो भावना जायते। विभो का था जीव भोक्ता कर्ता अवस्था जागृत अवस्था में, तो विभु कैसे हो गया? कर्ण स्वामित्व है ना विभुत्व भोक्तृत्व, कर्ण का इंद्र आदि के स्वामी है, इसे भोक्ता है, भोक्ता हमसे इसको विशेषण भवति थी विभु विस्तार वही है। नहीं वो जागृत में देव भावना करता है और स्वप्न में समाधि, क्योंकि मंत्र में यत्र देव इव राज मनसि स्वस्य, यहाँ तो जागृत का ध्यान ही स्वप्न में से मानता है। दृष्टि रूपा स्वप्न संपद्यते साची इव शब्दात मिथ्या, दृष्टि स्वप्न में अहमेव इदम इत्यादि अर्थमः अहमेव इदम सर्वस्मि इति आगे श्रुति में है। नहीं स्मृति तो यथार्थ है, स्वप्न तो स्मृति नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, यथार्थ अनुभवजन्य स्मृति नहीं, ये भी वो अभी कहेंगे मिथ्या तो है, अभिमान तो मिथ्या है, ज्ञान तो मिथ्या है, स्वप्न दर्शन तो मिथ्या है, किंतु उसका विषय सत्य है। अभी कहेंगे स्वप्न दर्शन जो होता है वो ज्ञान तो मिथ्या है, स्वप्न नहीं विषय मिथ्या है, विषय मिथ्या है, ज्ञान को ज्ञान का बाध नहीं होता है। तो ये हो गया असना देवस्मृति इत्यादि दृष्टि में स्वप्न यत्र देव राजा इव सर्वस्मृति मान्यते। हाँ स्वप्न में जो दिखता है तो मिथ्या है, वो मिथ्या है, किंतु ये स्मृति नहीं, वो स्मृति के लिए भावना कारण, भावना के कारण इसे ज्ञान होता है। तो ज्ञान जो होता है तो जागृत में तो ऐसे भावना करता है, इसलिए इस प्रकार से भावना, कि स्वप्न यदि केवल बिल्कुल स्मृति होती तो हाँ संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति है, स्वप्न स्मृति नहीं माना, तो इसलिए खाली उसका निमित्त है भावना, क्योंकि स्वप्न में जितने दिखता है सब भ्रांति होती है। राजा एव सब जैसा जिनंती व इत्यादि ऐसे देव एव मानता है। अहमेव इदम इत्यादि अर्थ ध्वस्त, अहमेव जो ज्ञान मानेगा देव तो मिथ्या है, किंतु अहमेव इदम सर्व जो मानेगा वो वास्तव है। अभी कहेंगे हाँ प्रमा कहेंगे देव राजा एव मानता है, अहमेव इदम सर्व अस्मिति जो मानता है स्वस्य परम लोक। हाँ देखो अभी ध्वस्त ध्वस्तात्मोह तत्कार्य स्यात् प्रबोधे यदा तदा सर्वमस्म्यहमेवेद मिति स्वप्ने भी मन्यते। यदा प्रबोधे ध्वस्तामोह तत्कार्य स्यात् ध्वस्तम आत्मोह तत्कार्य यस्य आत्मोह ध्वस्ते आत्मोह तत्कार्य यस्य स ध्वस्तामोह तत्कार्य हो गया अधिकारी, तदा सर्वम अस्मि अहमेव इति स्वप्न अभिमन्यते। अहमेव सर्व इदमस्ति, जब जागृत काल में सर्वम अस्मिति ज्ञान हो गया, अविद्या कार्य नष्ट हो गया, तो स्वप्न काल में सर्वम अस्मि अहमेव इति स्वप्ने अभिमन्यते। जागृत काल में अविद्या निवृत्ति होगी, अगर तो स्वप्न देखेगा तो अहम अस्मि ब्रह्म स्वप्न होगा। संग्रहितम विवरितम पदत्रयार्थम, इसका अर्थ करने के लिए अहम इति। अच्छा हाँ ओम।